Een meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad. Maar dan zegt zij tot hem, met haar allerliefste stem. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Zeg, doe toch niet zo flauw en lach nu maar eens gauw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Wanneer we samen dansen gaan, dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen. Dat ziet ze aan mijn ogen. Maar flirt ik met een andere man, wat ik niet goed verdragen kan. En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug. Maar dan zegt zij tot hem, met haar allerliefste stem. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Zeg, doe toch niet zo flauw en lach nu maar eens gauw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem. Poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Kom, slik je boze bui nu even in.